Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Det er blevet fredag, og vi inviterer dermed til aktiedebat her i Millionærklubben. Jeg har samlet kremen af kremen, og det er selvfølgelig Lav Svendsen og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til jer to. Godmorgen. I kan være med os hele vejen, hvor vi vender aktiemarkedet og enkelte aktier. Nummeret ind til direkte, det er 20 24 7 24 7. Du skal altså ikke sidde derude og putte med det i dag. Du kan ringe ind til os og få svar på tiltale, og det kan du altså på det nummer, der hedder 20 24 7 24 7. Persson, det er dig, der har fingeren på pulsen. Fortæl os, hvordan det går derude i verden. Ja, men, ja, du kan bare starte med aktiemarkedet. Nå, okay, tak skal du have. Jamen, vi er for nedadgående, det må vi bare erkende. Samtlige markeder starter op i rødt, og det er jo nok historien om, at Donald Trump og Xi Jinping ikke lige skal mødes her før marts. Trump, han sagde, at det kommer ikke til at ske inden den 1. marts, hvor våbenhvilen udløber. Oven i hatten, så var den Trumps økonomiske rådgiver Kudlow også ude at sige, at det gik sgu ikke så godt, de der samtaler, de havde. Så ja, måske får vi så en stigning af de her toldsatser på kinesiske varer, et løft fra 10% til 25% her til den 1. marts. Det tror I i hvert fald, og derfor så går markedet i rødt. Undskyld, du tog jeg lige... Nu blev vi så hele markedet, Lars Svendsen og undertegnet. Det er okay. Nå, ja. Jamen altså, og så er det spørgsmål, om det ikke er noget retorik, ikke? Altså, det kan jo godt være, at man ikke hæver... Det synes jeg er et skidegodt spørgsmål. Ja, netop ikke. Ja. Og så har vi jo Theresa May, der løber som en lille hare fra Bruxelles til Dublin og hjem til London for at ligesom at... Hun var i Bruxelles i går og talte med Jean-Claude, og det kom der ikke intet nyt for Vestfronten, må man sige. Det er vel nærmest Østfronten, er det ikke det? Ja, det står egentlig, men hvad hedder det nu? Udfordringen er vel, at de skal jo holde på... Hatter altså, briller? Ja, altså, de skal holde hende lidt inden, fordi altså... hvad sker der næste gang, der kommer en, der måske vil ud, eller der sker... Altså, du ved, man skal prøve at holde til gameplanen, men selvfølgelig vil de nok hjælpe hende på en eller anden måde, hvis hun kommer... næste gang kommer hun jo nok kravlende... Altså, Theresa May og Storbritannien og EU... Man bliver nok nødt til at lave et eller andet lille fiksfakseri, tænker jeg. Sådan en lille... Jamen, man bliver nødt til at rykke... Twist. Ja, twist, der var den. Ja, ja, ja. Der var den, Svendsen. Lidt twist igen, som man siger, ikke sandt? Twist and shout, måske. Og de har altså været det til den... for det er 29. marts, at der bliver slået en streg i sandet, når vi taler, at Storbritannien, de skal skilles fra EU. Ja, fordi udfordringen er jo også det der EU-valg, det der parlamentsvalg, vi engang skal hen og sætte kryds ved. Så, og der... Det er jo lige før, vi skal stille op, fordi at nu er der masser af britiske pladser. Vi er nok ikke enige, men så kan vi komme ned og sidde og få nogle ben. Jeg vil foreslå, at vi holder os til det, vi ved godt, noget om. Vi har jo tid til det, jo. Ja, ja. Hvordan ser det ud i aktiemarkedet denne morgen, Lars Persson? Jamen det var det, jeg sagde, det var rødt på grund af, og så var det jo, jeg rullede tilbage til USA for at sige, hvorfor det ser rødt ud. Det er, at vi er noget nervøse, og fordi at... amerikanerne åbenbart ikke rigtig vil mødes med kineserne, eller de er ikke rigtig tilfredse med det, de får. Men når vi taler Brexit, så kan vi også sige, at der var nogle meldinger omkring vækst. Væksten i Europa i går, den blev nedskrevet, så vidt jeg husker. Den hed et procenttal, hvad var det, den blev nedskrevet? Eller ja, 1,9 for eurozonen og ned til 1,3% det kommende år. Det er jo også noget, der gør lidt ondt. Det kan være, det også det, der ligger og skulper lidt i dag. Hvilke selskaber er der fokus på, hvis vi tager det danske C20, Lars Persson? Jamen, der har jo kun været et sådan regnskab ude her til morgen, og de får da godt nok nogle bølbank, selvom at der var flot fremgang både på toplinjen og bundlinjen. Det er Rockwool, vi taler om. Tak, ja. Undskyld. Isoleringsvirksomheden Rockwool, der ligger ude ved Hedehusene, kom ud på en omsætning på 2,6 milliarder i euro mod 2,3 sidste år, og 265 millioner på bundlinjen mod 214 sidste år. Og det er euro, du regner så. Ja, ja, ja. Det skal vi lige sige, fordi det er altså ikke menneskepenge. Nej, nej. Nå, jeg stod lige Det er 1,9 milliarder, hvis det er danske kroner. Ja, det er jo mange penge. Ja, ja, ja, ja, det er en stor virksomhed. Men udsigterne, det er måske, at de kun forventer en vækst på 4-8%, og det markedet har måske drømt om, at de vil svinge sig lidt op til noget mere. Den er i hvert fald nede lige for morgenstunden af med 10%, så... vi må ud og støtte opkøb med Lav Svendsen. Ja, ja, ja. Ja. Lav, du er jo forholdsvis... Jeg overvejede lidt. Nu er hun på arbejde, så hun kan ikke høre mig, så hvad hedder det? Vi skal ud og have nogle dem i dag, tror jeg. Ja. Så har vi noget at lave. Ja. Lav Svendsen, du er forholdsvis ny investor i Rockwool, i Millionærklubbens portefølje. Ja. Er du tilfreds her til morgen? Nej, det er jo ikke, fordi aktien falder, og jeg har lige købt den på på 1530 eller sådan noget. Mm. For jeg stod her for en uge siden og sagde, at jeg ville købe den, så begyndte at stige lidt. Der var den i 1790, så fik jeg ikke Pandora i tirsdags. Altså, jeg regnede med, at måske ville Pandora falde, ikke? På regnskabet. Det gjorde den så ikke. Den steg til verden i stedet for. Og så må jeg sige, nu fløj fuglen lige væk fra min hånd. Så måtte jeg finde noget andet. Og så tænkte jeg, jeg har nogle ledige penge, og de kørte i tomgang. Så prøver jeg Rockwool, for der burde komme et godt regnskab. Og det er måske også et meget godt regnskab. Jeg har ikke helt fået knækket den nu. Jeg har ikke fået set det faktisk. Men så får den til alligevel. Men det er en meget, meget lille aktie. Det er, Rockwool er en af de mest illikvide aktier, vi har i den lidt større kaliber herhjemme. Det var jo et selskab med en børsværdi på er det 38 milliarder, ikke? Mm. Så det er jo virkelig en stor virksomhed, ikke? Men 12.000 ansatte og sådan noget. Men den er som aktie meget lille, fordi dengang de gik på børsen, der blev aldrig nogensinde afholdt en aktietegn. Normalt laver man jo en udbud, og så går man på børsen, og så er der en hel masse aktionærer, der kommer ind, ikke? Men det var der ikke her, mand, fordi de var allerede spredt lidt ud, men ikke så meget. Og på den måde, så lå de jo ligesom fast på starten af. Mm. Og derfor er Rockwool faktisk som aktie en meget følsom en, siger, jo, jeg tror, den skal over 2.000. Det er det, jeg har min egen kurs sidst i hovedet, ikke? Så 2.000, det er det, jeg satser på, så. Og hvis du nu kan få den i dag, jamen, så må man, det er jo ligesom det, som de sagde ham, jeg den gamle Warren Buffett, ikke, der sagde, Mr. Market, ja, det var virkelig en historie, der kom fra ham, hans forgænger, ikke? Det var jo ham her, der skrev bogen, The Intelligent Investor, ikke? Det er det, jeg har derhjemme, du må låne, når du får tid. Det har du sagt til mig flere gange, og jeg har faktisk lånt den og læst den. Videre, kom. Hvad man sagde, Warren Buffett, ja. Mr. Market, det er sådan en, der kommer forbi, ikke? Og nogle gange er Mr. Market i dårlig humør, og så falder det hele. Så kan du købe, og nogle gange er Mr. Market i godt humør, og så er den højt, og så skal du sælge. Det er jo ikke engang løgn. Nu er det Mr. Market forbi i dag, og presser det ned. Så må vi være til gengæld være friske og købe af ham. Jamen, tænk lidt over, hvad du så vil købe, så kan jeg lige opsummere. Ja, det var Rockwool, vi talte om. Nå. Rockwool er altså ude med regnskabet her til morgen. De sidste regnskaber drypper ind, det gør det i USA. I går, der var det Twitter, der lagde tallene på bordet. De var egentlig okay. Men det, som investorerne de blev mærke i, det var, at der var et fald i antallet af månedlige aktive brugere. Det er godt, det weekend var, kunne man sige. Og Twitter tog sig en nyk ned på næsten 10%. Til gengæld så var legetøjsproducenten Mattel også ude, og der er gang i salget af Barbie-dukker for første gang i et stykke tid. Aktien steg altså med 13,9%. Philip Morris, der jo blandt andet sælger Marlboro, var også ude og steg en lille smule på den note. I næste uge, der drypper det også ind med et par regnskaber, blandt andet Teva. De har jo lavet en ekstra høj Barbie. Barbie lidt længere, hedder den. Ja. Teva kommer regnskab i næste uge. Rigtigt. Og det glæder vi os til. Men aktien gør faldt. Vi det? Ja, det gjorde den. Den fik faktisk en TV i går. På Karin spørger her på vores sms, hvad det skyldes. Ja. Jeg vidste, det ville komme. Det faldt 4,3%. Men det er jo opvarmning til regnskabet, er det på onsdag, ikke? Tror jeg, det kommer. Men hvad hedder det? Jeg kan jo ikke svare på, om der er nogen uler i mosen. Det tror jeg ikke, der er. Men altså, den ligger jo der og banker på 20, og det har den ikke kunne køre igennem den her gang. Den kom, har jo op og røre 24, så der solgte Philip Gunst, en lille skurk. Og så røg den baglæng, det gjorde han meget godt. Heller så, lige at vaks. Ja, det har han jo været. Men hvad hedder det? Så jeg tror ikke, vi skal være bange for det der regnskab, men den ligger ligesom og samler lidt kræfter til at kunne køre opad. Og det kommer vel forhåbentlig, at den gør det som. Så vi må bare sige, at det er uafklaret. Jeg kan ikke se, at der er nogen grund til det, men der er jo nogle gange sådan lidt, det hele begynder at ryste lidt inden, fordi folk bliver bange, og så hvis der er nogen, der er kommet ombord, der alligevel ikke tør tro på det, så vil de hoppe af igen. Ikke? Jeg kan ikke se andet. Der er ikke nogen nye ulykker, jeg har set. Kan vi gå videre? Må jeg slippe nu? Det må du. Det er Millionærklubben, det er fredag. Det betyder altså, at du kan ringe ind og stille spørgsmål til dagens panel, som er, hvis du er i tvivl, Lav Svendsen og Lars Persson. Jeg er Pernille Indgaard, og nummeret herind til det er 42 624 7. Det er altså dagen, hvor du kan ringe ind og få svar på spørgsmål omkring nogle enkelte aktier eller meget generelt. Så nummeret herind til 42 624 7. Du lytter til Radio 24/7. Det kan være, at de der folk, de bare... Ja. Og Lars Svendsen, du er lige til at stille sig korrekt, så jeg lige mig selv og siger, at telefonnummer her ind til, det var sms, jeg fik smæk over disken, telefonnummer her ind til, det er 20 24 7 24 7. Jeg kan godt forstå, at I kigger på mig derovre. Telefoner mig ind til, det er 20-24-7-24-7, og Sanne sidder klar til at tage imod det ude. Lars Svendsen, Deilmer, hvad er dit take på den? Bliver der spurgt? Jamen, de kom i med regnskab her i forgårs, og, og det var jo ikke noget særligt godt regnskab, men de ligger jo i forvejen på en meget, meget lav PE-kvote, altså hvor mange års overskud, du betaler for virksomheden. Og så nedsætte de udbytte, det var vel det eneste negative, der var at sige til det rigtigt, fordi de er jo inde i... Alle bilfabrikker er jo inde i en omstillingsproces, dels med de der nye forureningskrav, hvor de skal have nogle nye ting, og har, der er stadigvæk sådan lidt diesel eftervejr, ikke? Af det der dieselgate, men og så er de på vej med elbiler, så altså, man skal tage det støt og roligt, og de har jo også lastbiler, der går godt, busser er ikke rigtig noget nogen af de store bilfabrikker, det er sådan noget, de bare har. Men lastbiler går jo godt. Så hvad hedder det? Det burde kunne slæve sig. Volvo klarede sig jo sådan set også meget godt. Jeg tror faktisk også, at Volvo er en aktie, der er på vej opad. Men ja, han ligger i 49, så det er jo også Mr. Market. Så er vi en chance for at købe. Men det var også fordi, at salget med Mercedes i sidste kvartal her skuffede i forhold til, ikke? Så, ja. Altså, der er måske også en opbremsning i forbrug. Altså, at vi er lige inde i sådan en, hvor man tænker, skal jeg lige holde lidt på pengene, eller skal jeg ud og... Men nu så op i, så jeg der i morges, så jeg skal jo briefe mig, inden jeg kommer, op i Norge på dn.no, det er deres erhvervsavis, Dagens Næringsliv, der står der om den rådeste Mercedes nogensinde. Den er lige kommet på markedet. Det kan være, at det kan vende udviklingen. Nej, men det er ikke noget at brokke sig over. Men, er det en information, vi skal reflektere nærmere over, Lars Hansen? Det er salgsudtryk, den rådeste Mercedes nogensinde. Nå, men hvad hedder det, i Norge kører de jo alle sammen, vil de gerne køre elbiler, ikke? Det er jo den der morsomme historie, de har om, at de ikke kan spare på CO2, fordi der er ikke nogen industri. Så du er stadigvæk lun på Daimler? Ja, men ja, det er tak. Bare en... og det gælder også, vi havde også forleden dag jo... de stod her, de tre til nord. Det er de to af dem, der var parat til at købe folkevognen. Den tredje var ikke, fordi han køber ikke specifikke aktier, men hvad hedder det? Jo, det er... De tre makroøkonomer, Sten Jakobsen, ja. Henrik Dosebjerg og Ulrik Pige, ja. Ja, det er altid godt at have nogle autoriteter at sige. Det er ikke kun mig, det er... Godt. Men der er interesse for bilfabrikker at lave. Og folk, hvis vi tog lige en med at være, inden vi går videre, det er, at i går fik faktisk Fiat, hvad hedder Chrysler. Den? Ja, han fik ordentligt en på hatten. Mm-hmm. Det var et dårligt regnskab. Ja. Ja. Nu skal vi høre. Så bilaktier er ikke elsket øjeblikket. Telefonerne er hummet ind til, og det har Bettina fra Aarhus benyttet sig af. Velkommen til, Bettina. Jo, mange tak. Hvad kan vi gøre for dig? Jeg købte DS Norden i juli 2015 til kurs 170, lidt på anbefaling fra jer, og jeg aner ikke, hvad jeg skal stille op med den. Så skulle du nok ikke have købt den, Bettina? Nej, det er det, men det er sådan, at man skal købe nogle flere for, ja. Hvad er det? Hvor har vi... Om man kunne rebalancere, og ja. Yes, DS Norden, Lars Persson, du er nok på skærmen. Yeah. Bettina købte den i 2015 til 170, hvor har vi den i dag? Jamen, jeg vil vente med at købe nogle flere, men det er da rigtigt nok. Hvad har vi den på i dag? Den ligger lige 191... Nej, 91,60 ligger den på, så ja, der er jo gået noget af. Den har haft det svært, fordi Baltic Drive faldet, så altså, og vi må forvente, at nu kommer der jo de her skrubber, og der skal være ting og sager, at der har været noget skrotning, så vi må forvente, at der kommer en eller anden et boost, måske, hvis vi kan håbe på det i Baltic Drive. Hvad er det, du står og siger, der kommer, Lars Persson? Der kommer et boost. Ja, de der skrubber. Ja, fordi at de skal jo sejle med ren os fra 2020. Så derfor så er der en masse skibe, der måske enten skal ud, eller skal ind og have en pause, fordi de skal have installeret de her skrubber. Så der vil jo være en mangel... Er det et rensningsfilter, eller hvad? Ja, det er det. Tak, det var bare det, jeg vil frem til. Ja. Vi har talt om det mange gange. Så. Jamen, det kunne være, der nogen, der ikke havde hørt det udtrykket før, det så prøver jeg bare at være pædagogisk. Okay, det er også meget. Altså, men, hvis man tænker langsigtet, skal man så bare beholde den, eller, regne med, at den gang kommer op på 170 igen? Jeg vil ikke love dig mere, jeg har den også selv. Jeg kan ikke, må indrømme, jeg tror ikke, det er mig, du kan beskylde for, at... Nej, det er vist Lars. Så skulle du have fuldt. Så skulle du have fuldt. Nå ja, men det var godt. Så skal man jo. Jeg solgte jo også mine, altså fordi og så tog jeg enten tabet eller gevinsten. Nu kan jeg nok tage tabet et eller andet sted. Så altså, det er også det der. Nå, men på 170 og købte 91, skal Bettina så holde ved? Ja, det, ja, altså der burde være rigtig gode chancer. I øjeblikket er boldmarkedet helt forfærdeligt dårligt. Der er faktisk ikke nogen, der kan forklare, hvorfor det er så dårligt, som det er, tror jeg. Men hvad hedder det, at den på kurs 90, ikke? Jeg har selv købt mine på kurs 118, så jeg, hvad hedder det, på et tidspunkt var jeg jo både ædru og klog, så hvad hedder det, at det... Hvilket du ikke er nu, eller hvad? Nej, men jeg bare siger, nu er vi så 25% ned, ikke? Ja. Men ja, det burde, de har en egenkapital på aktie på omkring 138, tror jeg, det er. Det, der vi kalder for indre værdi. Så der er gode chancer, hvor det kommer op af. Men altså, det her år er formentlig et vendingsår for søfarten, fordi det, som Lars taler om, det er jo, at man kommer med de her nye krav 1. januar 2020, om man skal sejle med olie, det er marinediesel, hvor der er 0,5% svovl i stedet for 3% svovl, cirka, i rigtig fed olie. Og det gør, at der vil dels beskibene sejle langsommere, og fordi brændstofudgiften bliver meget højere. Det er jo, de her olie er jo, hvad hedder det, omkring 70% dyrere normalt, end det fede olie, ikke? Og hvad hedder det, så vil der også ske det, at de vil sejle langsommere, og der er jo mange skib, der simpelthen holder op, fordi altså kalkulationen for et skib, der vejer olieudgiften så meget i forhold til, hvad skibet koster i døgnet, ikke? At det rykker hele dit regnskab eventyrligt meget. Og man skal virkelig, de her, hvad hedder det, rederierne, deres kalkulationer på, hvordan de skal ofre en transport, de vil tage. De tager jo tit for eksempel sådan ord. Nu tager vi i øjeblikket om de her med at sejle sojabønder til Kina, som nu er begyndt igen, ikke? Og der er Norden også med. At så sidder de jo og kalkulerer, at vi skal sejle ned fra Golfen og over at ramme en eller anden havn i Kina. Hvor meget tager det af tid? Og for det er jo prisen på skibet, ikke? Og hvor meget koster også olie? Men i og med olieudgiften bliver meget, meget større, så kan det jo bedre betale sig at sejle langsommere, og så også at man skulle ramme en last i den anden side, selvfølgelig. Men hvad hedder det? Derfor rykker det der helt vildt. Men der kommer skrotning af skibe, og der er mange skibe, der ryger ud. Men det er virkelig, det er en... Game changer for søfarten, det er den største forandring, der vil ske, eller kommer til at ske i løbet af de sidste vel 20 år, eller i hvert fald siden finanskrisen kom. Men sådan man lige hører... Og det er positivt opad. Ja, så var du fristet til at købe op? Ja, lige præcis. Jo, ja, det kan du godt, men du kan jo også købe... Jo, det er ikke noget forkert at købe en Nordnars til kurs 90. Det skulle du kunne få value for money i. Det er udmærket, men... Det kommer selvfølgelig også ind på, hvad du ellers ligger tungt i. Ja, hvad du ellers har i posen, ikke? Jeg har jo solgt min Norden, for jeg havde også herinde. Jeg købte på en 3495, ikke, for at skaffe nogle penge til noget andet. Det var det, jeg skulle have de her, gomspacen, men sådan set har jeg ikke noget imod at gå tilbage til den igen, men jeg kan jo også godt lide Torm, så du skal også sprede dig og tænke på, du skal hele tiden stille spørgsmålet, er der en hest, du tror, der løber hurtigere? Hvis du køber Norden i dag, så kigger du 2 år frem. Godt, det var klart svar. Ja. Men det er jo at du, det er jo ikke så meget, altså 2 år, det går jo hurtigt, ikke? Desværre, ja. Bettina, tusind tak, fordi du ringede ind til os. Så må du flaske lidt på Norden. Det var så lidt. Vi håber på det bedste. Ja, tak. God weekend, hej. Det var altså Bettina fra Aarhus, der ringede ind til os. Det kan du selvfølgelig også gøre, og det gør du på det telefonnummer, der hedder 20 24 7 24 7. Telefonerne er åbne i dag, og det er 20 24 7 24 7. Thomas, han spørger her på vores sms, Genmap, sælge, holde fast eller støtte opkøb her ved 950. Herr Persson. Jamen altså, nu er det jo... Dans på din kurve for mig. Ja. Genmap kommer jo ikke i næste uge, men næste uge igen med regnskaber. Den har jo taget det der dyk ned. Mm. Den skal helst... den har brudt sådan den kortsigtede opadgående tendens. Kigger vi lidt med lidt længere briller, så skulle den helst ikke falde under de 900. Så jeg vil blive og se... jeg ved jo ikke, hvor vores lytter har købt den, men jeg vil blive lidt og se, om den lige skulle stusse ned på 900 og så kunne kravle op igen. Der har den været i november måned. Og så er den kørt op derfra efter selvfølgelig et gok i nøden i oktober, men ja, den skulle gerne holde, og den har også været omkring de 900 tilbage i juni måned, hvor den også lige var en tur ned, og så kravlede den op igen dernede fra. Så jeg vil sætte mit stop-loss ved 900, og så sige, ja. På 900 med Genmap, og der går altså lige en uges tid, inden vi hører tal fra Genmap og Jan van der Winkel. Men ellers tænker jeg, at Genmap, er det ikke også mere salgstandende, for der er så lækst, vi holder øje med, end det egentlig er regnskaberne? Jo, så er der også, hvad der kan bydes på af nye produkter. Ikke? Det er jo det, vi går og tripper og håber på, at der kan komme en eller anden ny spændende ting ud af... Pipeline, som man kalder det. Man kan jo sige om de der udviklingsselskaber, at gælder jo også i deltid Bavarian også, selvom de jo har også produkter, de sælger sådan driftsmæssigt, ikke? Men at deres regnskaber er ikke interessante, fordi det er... De har ikke noget kontinuert flow i det, altså de solgt flere piller, eller hvad de laver, eller færre. Så derfor kan man sige, at udviklingsselskaber betyder regnskaberne ikke så meget. Det er pipeline, og så her er det foregår selv jo så hos Johnson & Johnson, ikke? Mens altså Novo og sådan nogle, de er jo så mere... de har jo selv afsætning og har produkter på markedet, så derfor kan man sige, at udviklingsselskaber, der er ikke så stor interesse for regnskaberne. Men du får alligevel mulighed for at kigge lidt i, hvad der går for, hvad de går og ruder med, hvis man lige sådan har fået en update på det, ikke? Og direktøren kommer ud og fortæller, at vi har verdens bedste selskab, og så fortæller han en hel masse andre ting. Så det er alligevel sådan en mulighed for ligesom at... Fordi nu har der jo været radiotavshed og herop til regnskabet, så man ikke kan komme ud og sige noget. Altså på den måde kan man også sige, at regnskabet åbner op for, at direktøren kan komme ud og fortælle om, hvad der foregår, ikke? Kunne du ikke lige, Lars, når vi er inde med Pernille for ordet igen, lige der er altså et par baglænger og noget ballade over i Sverige. Kunne du ikke lige tage dem? Det var måske værd at tage. Synes det omkring det svenske marked? Jamen, der sker jo altid masser af ting og sager. Og er der også et par regnskaber her til morgen? Ja, Ratos er nede med næsten 20%. Det er nok et skidt regnskab. Det var en profit warning, dog. Ja, så og i går var det en... Hvilke selskaber, det siger du? Ratos, det er sådan et stort investeringsselskab, lidt ligesom Investor faktisk, hvor de ejer en masse mindre og mellemstore virksomheder, og de har haft det rigtig skidt i rigtig lang tid, og ikke rigtig kunne få det til, lave nogle spin-off, og selskaberne har gået halvskidt. Det har været en aktie, der har været, hvis vi går et par år tilbage, så var i 2011 var den oppe i 130, og nu ligger den i kurs 30. Så altså, den er aldrig rigtig reboundet op til de gamle niveauer. Så ja. Svenske Ratos er TUS. Hvad så med den der Dometic? Kender du den, Lars? Ja, det er noget, hvad hedder den? Noget campinggrad? Ja, campinggrad, ja. Nemlig til, det er jo sådan en, der går den anden vej, buller derudad. Så ja. Hvad med, er det Genevik, vi har ude med tal her til morgen, eller jo. Hvad, herr Persson? Ja, altså... Du kaster vi lidt rundt med, kan jeg se. Og Kinnevik, der sker jo noget meget mærkeligt. For første gang nogensinde går Stenbæk-familien ud af bestyrelsen jo, og det er jo ikke siden 1936, at der ikke har siddet en Stenbæk i bestyrelsen, så det har jo også givet nogle skulp i systemet der. Men altså, hun siger, at hun arbejder videre, og er... skal stadig være hovedaktionær, Christina Stenbæk. Ja. Ja, familien, det var jo faren, der pludselig døde, og så har alle, eller en del af børnene overtaget ledelsen, blandt andet med Christina i front, så jo, den er... Ja, hun har kun en bror, ikke? Er det ikke kun to? Jo, men så var der også en ikke ægte bror. Så der det lyder interessant. Der er en historie rav i det. Ja, så der rullede en masse. Jesper. Det er også en af de sjove historier, vi har i Norge. Ja. Den kan du lige stå og holde lidt på. Jesper, god formiddag og velkommen til dig. Ja, tusind tak og god morgen til jer derinde. Du sidder i København og har et af livets helt store spørgsmål, du gerne vil smække på bordet her i Millionærklubben. Ja, jeg har en ung søn på 15 år, som havde kompetition her sidste år. Ja. Og hvad giver man sådan en dreng, som har alting? Jo, det var aktier, købte vi så til ham. Og efterhånden har han fået en købt aktier cirka på 20.000 rundt omkring. Nordisk har han blandt andet købt, fordi moren er der. Det er sådan meget klassisk. Og Dong har han købt også. Det er sådan cirka 80% af de andre danske investorer, kan jeg så afsløre for dig. Ja, det er fuldstændig korrekt. Ja. Og så nogle gange så sidder vi i aftensbordet og diskuterer, hvad han skal købe og ting og sager. Og så har vi hørt det kloge panel derinde, om han skal gå ned i banken og snakke med dem, eller han skal gå i sådan en forening, hvor de investerer i aktier, eller hvad gør man der? En investeringsforening. Det lyder som om, at han har det meget godt der omkring et spisbord sammen med mor og far, og klarer tingene der egentlig indtil videre. Ja, men vi er ikke så kloge, som det kloge på en eller anden, jo. Så... Lav Svendsen, 15 år, Ørsted, Novo, 20.000 kroner indtil videre. Ja, jeg vil altså ikke have Ørsted, det ved du jo godt forvejen måske, men nej, ingen danskere, der gør. Men som 15-årig, skal man så gå ud og plukke sine aktier, eller skal man gå i en investeringsforening? Sige, hvis han er en frisk ung mand og har mod på livet og ikke skal opføre sig som en gammel tante allerede når han er 15 år, så skal han jo være frisk og finde nogle ting, som han synes er interessant, og som han tror, der er noget fremtid. Så skal du sige, at det kan godt være, at et eller andet selskab, Vestas laver vindmøller, de tror alle sammen, det er fantastisk godt. Men det er måske ikke... Man skal ikke investere med hjertet, men med forstanden, ikke? Men altså, nu i dag har vi for eksempel Rockwool, som kunne gå hen og blive en god aktie for de næste 5-10 mange år. Vi har Novozymes som en anden en, så vil sige, det er sådan noget, han skal købe. Og hvis du går ned i en bank, hvis du går ned i Nordea, så tror jeg, han ender i Nordea Invest. Hvis du går ned i Danske Bank, ender han nok Danske. Hvis du går i Jyske Bank, så tror jeg, han ender i Jyske Invest. Og så kan du selv tage den derudad. så hvad hedder det? Det er jo, hvad der kommer ud af det. Altså, nej, man skal jo ikke spørge sin bank. Det er nej. Ligesom ham her, han sagde, ham her, den gamle Warren Buffett. Man skal aldrig spørge sin frisør, om man har brug for en ny frisør. Ja, det har du, siger frisøren. Ja. Jeg tænker måske også lidt, nu den unge mand 15 år, at han behøver måske ikke udelukkende at koncentrere sig om, hvad der foregår på det danske aktiemarked. Han kunne måske løfte blikket og kigge til vores nordiske lande, men måske også til USA og til Kina. Ja, det er rigtigt. Udfordringen er bare, at formuen er ikke så stor, og så bliver omkostningerne hurtigt høje, når man handler udenlandske værdipapirer. Ikke? Så han må ud og løbe med nogle aviser, så han kan få skubbet den formue højere op, eller ned og stå og smøre nu. Men er der nogle hjemmesider, han kan sådan, vi i fællesskab vil kigge på? Er der nogle, nogle hjemmesider, vi kan kigge på i fællesskab og sige, at der er sgu en pil opad, der er en pil nedad, eller hvad? Altså, en god måde at være, det er jo at være lidt industrispion, ikke? Altså, det gør jo ud at se, hvad gør de andre? Så finder du nogen, som siger, at de er ikke helt idioter, ikke? Nu er det så ikke mig selv, du tager, for man, det kan jeg jo ikke påstå, at jeg ikke er en idiot, så derfor må du finde en anden, men se, hvad Lars Persson har. Du kan også gå ind og se, når man kan jo ligesom aflure nogen. Hvis du tager de her investeringsforeninger, ikke? Vi havde forleden dag ham her på besøg, for en eller anden, hvad hed ham der? Han var en meget fornuftig mand. Du var inde med ham, Persson. Nå, ja. Hvad hed han? Ja. Nå. Ja. Han var fornuftig, yes, ham der. Yes, jeg ved godt, om du... Og vi har, efter. Hvad hedder det, Fundamental Investor, Stonehenge, og sådan nogen, der laver fornuftige ting. Ja, vi lige finder, hvad var det, vi finder i ham? Ja, det kan men der kan du jo se, hvad de har i deres pose, jo. Ja. De skal opgive de største poster. Så kan du jo få nogle af de her, så siger, den er meget god. Når han tror, den er god, tror jeg, den er god. Man kan også starte med at gå ind på Dansk Aktionærforeningens hjemmeside. Der ligger analyser. Vi har Helle Larsen her fra Millionærklubben, der hedder Pro Investor til inspiration. Jeg har et spørgsmål til den der Netflix, som... Ja. Netflix ser altid jo, de unge mennesker der. Er det værd at investere i, eller er den toppe nu? Den har, vi har været omkring Netflix, det var vist det sidste uge sammen med Peter Garnry fra Saxo Bank, hvor vi talte om, at det nok er ved at være løbet af sted. Netflix, der jo blandt andet står over for konkurrence for Disney, blandt andet. Ja. Ja. Okay, men ellers... Disney kan investere i Disney for i stedet for? Nu er du hurtig. Så ender vi ud af det problem, at jeg er ked at sige det, men formuen er for lille. Det kommer til at koste jer mange penge at handle frem og tilbage. Jo, sådan. for sådan en dreng med 15 år, han tager sin telefon frem, så kigger han hver morgen, hvordan det ser ud, ikke? Og så er han glad, ikke? Når han tjener 30 kroner, ikke? Det er jo meget for sådan. Ja, så kan han købe en burger. Ja, man er meget jagtug. Nej, men uanset det, og det er jo også det, jeg prøver at sige nogle gange, jeg tror faktisk, at man bliver et bedre menneske af at investere i aktier, fordi så selvfølgelig helst investere i nogle virksomheder, der er gode, og ikke Netflix, men hvad hedder det, vil jeg så sige, men det er jo andre, der mener, at den er god, men hvad hedder det, at du får jo en forståelse af verden, at ligesom, ellers så ved han jo ikke, hvad Novo Nordisk laver, siger, der er en stor fabrik der, hvad laver de? De ser noget svineri, ikke? Og alt det andet, som alle de andre venstreorienterede fyrer af, ikke? Og hvordan folk i Folketinget tror, at verden er skruet sammen, ikke? At så får han jo fornemmelse af, er det noget, der dur, eller ikke noget, der dur? Så siger du til ham, ved du hvad, Novo Nordisk, de laver, tjener lige så mange penge, som alt dansk landbrug til sammen. Det vil de jo til at holde op med at sætte under vand. Jeg synes også, sidste råd herfra til din søn Jasper, vil altså også være, at ligge sådan et helt psykologisk fundament for sig selv, i hvordan man går til markedet. Det er blandt andet Tom Hårgaard med i går i onsdags. Nå jo, hvilke værdier man tager med sig ind i. Det er der skrevet rigtig mange gode bøger om. Vi havde Tom Hårgaard med os i går. Det var sidste fredag. Ligger på vores podcast-niveau om, hvilke bøger man kan gribe fat i. Fordi det, som man ligesom skal lære i markedet, er, hvordan man håndterer sine følelser. Psykologien og for en strategi, man har. Det er et godt sted at starte, inden man begynder at plukke. Det er mange ting, man har, men bare det investerer sig for det, det kan jo for længere sigt. Det synes jeg til at starte med er helt fuldstændig fantastisk. Så tak, fordi du gik den vej til hans konfirmation. Ja, det var sådan lidt. Tak for et godt program. Det er godt. God weekend og god fornøjelse. Ja, tak lige med. Godt. Hej. Ja, når man har 20.000, så kan det være lidt svært om, hvordan man skal gå til bid, Lars Persson. Ja, altså man skal jo satse på et par enkelte heste og håbe på, at de løber stærkt, ikke? Fordi det der med at sprede sig for meget, så får man måske, altså selvom du både får 10%, 20% og 30%, men hvis du kun får det på 2.000 kroner eller 3.000 kroner, så bliver det jo ikke til meget formuefremgang, så man kunne også håbe på, at han investerede noget mere i de aktier, han havde i forvejen. Det var jo ikke nogen aktier, man sad og tænkte, nå, det var noget møg, det var lige Ørsted, Hans Svendsen og jeg ikke var helt enige i, men derfor er jo nok også en vej frem, det er at ligesom investere i noget af det, man allerede er inde i, og så det kan blive lidt større. Og når der kommer forhåbentlig et afkast på 5, 8, 10 og 12%, så... jamen så giver det noget mere. Mm. Har du fundet navn på den investeringsforening? Vi havde en investering, han var en fluft, men jeg vil bare sige, det der fidusen ved de der investeringsforeninger, det er jo, hvis du går ind og skriver investeringsforening, som investerer noget fornuftigt, det er jo stockpickforeninger, ikke? Så hvad hedder det? Så kan man jo aflure dem, hvad det er, de har. Fordi hvis du går ind på Dansk Aktionærforening og så videre, så har han jo en hel masse forskellige analyser, og jeg har også nogle af dem, jeg laver, og det er fint, tak for det. Men hvad hedder det? At de jo ikke sådan delt ud, men hvis du tager det andet, så har de jo valgt nogen, og så siger, okay, hvis de køber, jeg ved ikke, hvad for en aktie de køber, BAO eller hvad der for noget, så vil du sige, så kan du godt være, der er noget af den. Der må jeg altså indrømme, der kigger jeg selv tit på den, der hedder BLS Invest. Nej, han er også god. Ja, det er han nemlig rigtig god, også på amerikanske aktier. Det er den her langsigtede strategi. Mm. Jeg kan også afsløre, at det ikke næste uge, der får vi Kurt Kara på besøg for mig Invest, som er deres strateg. Han er også langsigtet investor, han er også god aktietip. Det er fredag. Telefonerne er åbne, du kan ringe ind til os, og det gør du på det nummer, der hedder 20 24 7. Jeg er Pernille Ingegaard, jeg har Lav Svendsen og Lars Persson med mig her i studiet denne fredag. Og det er måske et tidspunkt til, at vi lige har fat i de to herres portefølje. Det er jo sådan her i Millionærklubben, udover vi følger markedet på daglig basis, så har vi også pengene på bordet, hånden på kogepladen, håret i saksen, eller hvad vi nu skal sige. 250.000 kroner 1. januar har I hver, som I skal få til at yngle i aktiemarkedet her i løbet af det næste år. Tom Hårgaard er med over fra London. Hans tilgang til det er mere spekulativ, hvor I investerer. Mm. Så siden den 1. januar, nu har det været en fantastisk måned, så jeg kigger over på jer og tænker, I må da have fået et fantastisk afkast, Lars Persson. Jamen, jeg synes egentlig også, det er gået rigtig fint. Jeg har ikke haft alle sejl oppe. Jeg synes, at markedet så farligt ud, da vi sådan nærmede os året. Og købsignalerne er jo først lige dukket op i sidste uge og den her uge på de store indeks. Jeg har stadigvæk nogle kontanter, 37.000, men jeg er nået op til 269.249 kroner lige i dette øjeblik. Og jeg var op i 270 lige for et par dage siden, men så har vi haft det sådan en skidt to kedelige dage, og nu må vi så se, om vi kan få for gang i festen igen, men det er det. Men så jeg er ikke fuldt investeret, og inde på Radio 24/7's hjemmeside, der bare hedder radio247.dk, der kan I under Millionærklubben følge de herres portefølje live. Vi venter stadig på, at Tom Hårgaard han kommer på. Men inde under Sharewell, der kan man ligesom følge med i real time. For dem, der ikke har mulighed for det, Lars Persson, kan du så lige ramse op, hvad det er for nogle skibe, du sejler afsted med i øjeblikket? Jamen, jeg har stadigvæk Ambu, steg kraftigt til ved deres regnskab, men så faldt den jo lidt sammen som en kedelig soufflé. Den har stadigvæk en god opadgående trend, så den holder jeg fast i. Jeg har CLX Communication, jeg har Ericsson, jeg har Fingerprint, som kommer med regnskab i næste uge, så det bliver jo spændende. Hendes og Maurits, ja, den burde jeg jo nok skibe. Den hænger godt nok med næbet, og de kommer med en stor udbytte, så jeg bliver måske hængende for den, og så må vi så se, om de kan få gang i deres liv igen. Invido, det var, de manglede den her organiske vækst, man havde vækst i omsætningen, så den fik også en på hattepulen og haft det lidt kedeligt. Så er der Pandora, hvor jeg købte den lige før regnskabet. Den var begyndt at lave sådan en bundformation. Man kan sige, der bundfiskede jeg virkelig, fordi der var ikke mange købsignaler i den. Det var, der tænkte jeg, men går den, så går den. Ja, det er det. Så har jeg Schibsted, dem har jeg haft længe. De tuller bare derud af. Det er jo internet og en gammel avis, så det er sådan en sjov kombination. Så er Skistar, det snerer i Sverige, så de har godt fyldt på deres løjper. Så er Svensk Cellulose Aktiebolag, det er skov og papirbrug. Og så har jeg Swedish Match, som jeg skal holde til stationens koncession løber ud. Hvad fortæller med november, inden i hver en år? Ja. Swedish Match, der også kommer med tal i næste uge, så vidt jeg husker. Yes. Lars Persson, som mange andre, der driver du afsted på vinterferie næste uge. Mm. Hvad gør du så egentlig så med dine porteføljer og positionerne? Sætter du stop loss og siger farvel og tak, vi ses om en uges tid, eller har du lige et halvt øje på kurserne? Nej, jeg har nok et halvt øje på kurserne, men altså, hvad gør man ellers med sin egen portefølje? Altså, man må jo slå op i gang, men nu opdager jeg, hvordan det må være at være ansat og skulle til møder og løbe rundt alle mulige andre steder, og så måske ikke kunne handle, og enten så falder ens aktie, eller også så stiger den, man gerne vil have købt. Så nu kommer jeg sådan i den private investors vold den næste uges tid. Ellers så sidder jeg jo foran skærmen daglig og kan trykke på hvilken som helst knap, jeg har lyst til. Men det kan jeg ikke i næste uge. Du lever det fede liv. Ja, det gør jeg nok ikke. Det gør jeg nok ikke. Men så det bliver lidt udfordrende, men så nogle gange har jeg fået hjælp af John Stihøj ved at sende nogle stop loss, men jeg tænker, at i og med, at computer er tilgængelig alle vejen i dag, så tænker jeg, at han får fri, og så må jeg selv sidde og trykke på knapperne, hvis jeg har brug for det. Lars Svendsen, du kan næsten regne ud, hvad der kommer til dig nu her. Ja, det kan jeg regne ud, ja. Hvordan er din portefølje sat sammen på ting? Jamen, den er jo... Altså, for det første er jeg jo sådan set klaret mig fint, ikke? Men jeg ligger 291.000, og det er jo 18% op på Peter Tillæg, ja, den her måned, det er jo fint nok, og som Lars sagde til mig, jeg var på uger siden, der var på 300 selv det hele, og lægte underdraget. Tak for kaffe. Ja, det har vi sådan det indtil. Det har været et meget godt råd. Men ja, vi skal jo videre. Men altså, jeg er sådan set ret optimistisk på, at vi får et godt aktieår i Europa, eller første halvår i hvert fald. Hvad har du helt konkret i portføljen? Helt konkret har jeg jo en helt masse mærkelige aktier, som jeg selv synes er identificeret, som jeg mener er meget mere værd, end det, jeg har givet for dem, ikke? Det er tankegangen, og jeg har jo købt Bauer, det er en tysker, der er ligesom Per Aarsleff, og så laver de maskiner til at lave noget nede i jorden, der hedder Tiefbau på tysk, det er et flot ord. Så har jeg Bavaria Nordic, det er jo vacciner, og blandt andet Ebola, som de forhåbentlig kan komme med til at blive færdige med. Så har jeg, springer vi ind over, der er noget bundfaldet, Dolphin Drilling, det er ingen 180 kroner, det er lige meget med dem. Jeg finder det er en af de nyere, jeg har købt. Kommer regnskab ikke? Ret snart, og luftfartsindustrien, det er lidt, fly er jo noget ravelse at have med at gøre, men Finnair klarer sig faktisk godt, og de lever jo deroppe i hjørnet af Europa, uden nogen generer dem, og de kører egentlig fornuftigt og godt, så jeg håber på, at han kan komme, der har givet, 7,6, for jeg håber, den går op i 10. Så er Lundbeck, det er i virkeligheden måske en lidt forkert indgangsvinkel, jeg har taget, men det er, fordi den er så shortet, som den er. Altså, at folk har solgt den ud, som de har lånt aktier og bumpet den. Og jeg regner så med, at den skal op i 330 stykker. Den koster 287. Så er Offersign, hvor jeg ligesom hoppede med på den med, at de formentlig får godkendt et produkt til en enzymdefekt, som er til børn, som er meget specifikt, men som gør, at produktet burde blive meget mere værd. Der var jeg måske lige... Der løb jeg med på en bølge, men den skal nok komme igen. Mm. Ja, men den ligger 51, og de er kommet på børsen for et år siden, eller et andet år siden, til kurs 80, så det er jo stadigvæk ikke så skidt. Mm. Så har jeg købt Rockwool, der tager jeg lige 3.000 kroner i dag. Men den er fint nok. Det er fredag, det skal nok gå. Ja. Så har jeg... Vil du ikke høre det? Men så har jeg Semcon, som jo kom regnskab her i går, og det er fint, den har steg på det, og den skal køre længere opad. Fin regnskab. Lars, han kender den også. Det er en overset perle, mener jeg, stadigvæk. Så har jeg Torm, og faktisk mange af de aktier har jeg jo også derhjemme selv, så jeg tror kun, det er Finnair, jeg ikke har, men jeg kan jo ikke stå og fortælle en mest det hver gang, hvad jeg ikke har, men... det må være Finnair, jeg ikke har. Så gik vi videre. Det var så Torm, som vi talte om før, som kom regnskab om ikke så tosset længe, og det har været et møgår for tank. Nu har vi kinesisk nytår. Hvordan kommer det til at spille ind her de næste par uger? Nej, ikke noget, fordi tankmarkedet, fordi de tilpasser det jo til det. Du afbryder dig igen. Jamen, der sker ikke noget med det. Og så har jeg til Sarkos, det er jo også en tankredder, som er meget fornuftig. Han er så græker, det skal man jo altid. Men en græker er værd, så er han til at have med at gøre, tror jeg. Men og så er vi Vestas, som er min tvangsposition, når jeg skal gemme til her, når vi løber ud, ikke? Og den har det jo meget godt i øjeblikket, selvom det var faktisk regnskab, vi kom jo i går. Det var faktisk ikke noget godt regnskab, men det er sådan et, der efterlader mange spørgsmål. Men der var gode ordre, ja, men de får bare ikke så mange penge for det, som de skal have. 25% op i ordren, ja. Men resultatet var ikke så godt, og de giver jo en guidance, altså deres estimat fremad er meget bredt, både på omsætning og overskudsgraden, og det er sådan lidt, jeg kaldte det i går, at vi skulle om, det er en helgradering. Det er simpelthen en helgradering. De vil ikke love dem noget. Det tyder egentlig på, at de skal få et godt år, men de har et problem, og det er, at også de regnskab, der kom, det er, at det var jo lidt dårligt regnskab, det er, at de har haft meget stor ordreaktivitet i nye markeder. Argentina for eksempel. Mm. 1.000 megawatt har de knaldet op dernede. Men så nogle steder, far out, som vi kalder det for, ikke? Ude på Pampasen, ved siden af køerne, hvor de står derude, at der tjener de ikke ret mange penge. Fordi hvis de er herhjemme i Tyskland, glimrende. USA, ganske udmærket, men med hård konkurrence. Men et eller andet sted, så kommer der en ordre fra Falklandsøerne, og sætte en mølle ud til Falklandsøerne. Så skal de komme med helt lort hjemmefra, og det er... Der ender ikke så meget på bundlinjen der. Nej, men du får en ordre, du kommer i gang, og får et nyt marked, måske. Så i Vestas er altid ivrig på at komme ind først, for ligesom at... De bygger de her fetiser, de sætter op, så folk tror, at det er godt, ikke? Det er meget, meget bedre med vindmøller end med sol, fordi det kan de se. Det er jo virkeligheden, det er en fetisbygning. Hvor er du på vej hen nu? Jamen, det er, hvad en vindmølle i virkeligheden er. Hvor det er jo miljøfetis. Det er ikke, hvad hedder det, det fremtiden er jo sol. Nå, men Persen, kan du lige med tage tilbage til Vestas? Tilbage. Nå, ja. Nej, men så ved jeg det. Men det var en halv dollar. Så er William Demant. Det er også short-selling. Mm. Og så har jeg Sealand Farmer. Som jeg ser det, hvad nåede vi op på? 15? Det er jo en forholdsvis fyldig... Jeg har en bred portefølje. Du har en bred smag, må man sige. Lars Persson, hvis du kigger på din konkurrenceportefølje, så vil jeg sige, en bred smag, lidt hist og pist, og måske også en lidt high risk, hvis vi skal være lidt hårde, eller hvad? Jo, noget af det er i hvert fald. Jeg tror heller ikke, vi kunne blive enige om særlig meget, så... Det er jo godt. Altså, der er måske en, to, tre, måske fire, hvis jeg svinger mig højt op af Lav, så jeg vil overtage. Og Lav har det vel nok også på samme måde med mine. Hvis han kigger på noget af mit, så synes han, hvad er det for noget skrab, du har? Og det er jo sådan, marked er. Det er jo, at det nogen synes er en gulvkalv, det synes andre er en slagtekalv, og andre, du ved, så nej. Det... Jeg følger dig, jeg er med dig. Så må jeg spørge, hvad er for nogle fire af mine, du kan lide? Ja. Jamen, hvis jeg skulle vælge nogen, så ville jeg jo have din Bauer, og jeg ville have din William, og jeg ville have din Vestas, og så ville jeg have din Semcon til at starte med. Jeg vil overveje din Rockwool måske. Den er på sådan en to-do-liste, når den nu har raset færdig. Så det vil sige, Vestas, selvom vi nu talte om, at det var et blandet regnskab, der kom, den kunne du godt blive lun på? Ja, fordi jeg er ikke helt enig. Det er jo rigtigt nok, at det er ikke alle vindmøller, man tjener lige meget på, men så har de jo lavet den her store serviceafdeling, som FL Smidt jo må sidde og slikke sammen munden og ærger sig over. De har aldrig rigtig sådan har fået virkelig gang i, fordi... Altså reparation af vinger? Netop, hvor de skulle have repareret en masse cementmøller og alt det her ting og sager, som de også arbejdede med. Altså det er jo sådan ligesom... Free lunch, altså så har du sådan en kontrakt, at du går og servicerer det, og hvad skal det egentlig koste? Har man nu lavet vindmøllerne rigtigt, så skal der jo ikke andet en lille kande olie til og et nyt tandhjul, men selvfølgelig går der noget... Lille virkelig, drone, der flyver op. Netop, men går der nu virkelig noget galt, så skal man jo både have flere mænd og ting og sager ud og rode ved de der, og så bliver det dyrt, ikke? Så det er nu... Jeg tæller en historie for det rigtige liv. Jamen, kom bare. Jeg kan godt lide at tale med rigtige mennesker i det rigtige liv. Jeg kender en mand, nu håber jeg ikke, at jeg røber for meget for ham, men så må du undskylde, men hvad hedder det? Er det helt generelt det her? Jeg skal nok kamuflere det. Han har vindmøller, ikke? Altså, han ejer nogle vindmøller. Og han klarer det ligesom selv med service, ikke? Så ham der så ordnede det for ham, han holdt op. Så skulle han have, gik han tilbage til leverandøren. Det steg til omkring 2,5 gang. Ved at skifte fra noget, som han selv sørgede for, blev skruet sammen, og så til, du får din elektriker til at komme og ordne sådan noget, til at kigge tilbage til leverandøren. Så ja, jeg tror også, at de filer nok lidt med den store sav der. Det er det. Det tænker du. Ja. Hvor, det er det samme med biler, hvis du går på et autoriseret værksted, eller alle værksteder af biler er jo autoriseret, men hvad hedder det, at også går sådan en anden almindelig forhandler, eller sådan en, der har 7 stjerner på, at han leverer for BMW, ikke? Så bliver du altså taget, du. Så vidt på det følgende. Jeg kom lige til at tænke på, at nu var jeg lige at kigge på vores livestream på vores Facebook-side, hvor vi selvfølgelig er, hvor I er rigtig gode til at kommentere. Der fangede lige en, der skrev, at forhold til Jesper, vi havde ringet ind lidt tidligere, der ringede ind fra København, og hans søn, en aktiesparekonto. Ja. Vil det ikke være en god idé oprettet her? Det er jo her, hvor du kan sætte... det er jo så 50.000, du sætter ind. I hvert fald her i 2019, og så stiger det. Er det ikke 50.000? Jo. Skatten er god ud. Er det så ikke en god idé at starte der? Jo, det er korrekt. Det er da rigtigt. Det er da altid. Det må tak, godt. Tak for tippet. Tak for tippet der, ja. Så spørg Finn her, det er så på vores sms. Han skriver Autotech 18% ned. Er det ikke, fordi der er regnskab her til morgen? Ja, de hensætter 110 millioner. Og du havde fanget den allerede derovre? Ja, det er noget lort, du. Den har jeg jo også. Jeg har lidt tilbage. Jeg kan jo ikke rigtig skille mig af med de der plejebørn, jeg har haft. Men Altså, jeg har faktisk også haft den herinde på et tidspunkt, men ja. De har jo noget i Saudi-Arabien, som de ligger og råder med, og det er en, de har bygget noget, det er ligesom F.L. Schmidt, ikke? Og de bygger noget og til alt muligt ingeniørværk, og de har noget, det er ligegyldigt om. De har bygget noget om en gang, og den virker stadigvæk ikke. Så det er sådan... Men hvad taler vi om? Er det en cementemølle? Jeg tror nok, det er noget med noget nikkel, men jeg kan ikke huske det. Men det er jo især metal, okay. Mine apparater og sådan noget, de laver udstyr. Men det er noget, der er gået helt galt. Okay. Og det er altså, den er ond, ikke? Ja. Når sådan nogle ingeniører... Har regnet galt. Ja. Der er noget, der ikke fungerer i butikken. Der er nogle ioner, der er byttet rundt. Og derfor Ututek nede her til morgen. Undskyld, men jeg sprunger lidt hurtigt rundt i det. Fik du lov til at sige, hvad det var for et niveau, du ville købe Vestas på, Lars Persson? Nå, nej, det sagde du ikke noget om, men, eller spurgte ikke noget om. Men det du kunne var interesseret i den? Det kunne da være nu, hvis man skulle købe. Altså, der er købsignaler, og momentum er gået en lille smule ud efter regnskabet, men ja, der er selvfølgelig stadigvæk mange spørgsmål, men det er jo stadigvæk en branche, hvor folk løber efter. Nej, jeg skal ikke købe den nu. Jeg har et spørgsmål. Okay. Det er nemlig, fordi vi sidder og lurer hjemme i verdensfirmaet Arkin på, at vi skal til at sælge den. Nå ja. Hvornår skal vi til at sælge den? Du siger, du gerne går ombord. Ja. Hvornår skal vi til at sælge den? Jamen, det ved jeg, altså... Op mod 600? Ja, det kunne man jo sagtens. Altså, man må vi se. Altså, der kommer også må se, hvordan markedet byder sig. Nå, men udfordringen er jo, at... Hvad venter vi på? Jamen, vi venter jo lidt på, hvad der sker med den her USA-Kina-aftale, fordi altså, plumper det helt i havet, så får vi sådan Måske nok til at vente, eller tænker du bare frem til 1. marts? Ja, men så... Ja, frem til 1. marts. Altså, så derfor skal vi sidde lidt på hænderne nu her og lige afvente lidt, ikke? Men sæt det... Jeg ved ikke, hvor I har jeres stoplosser, hvor I købte den til. Nej, men den er jo klar. Hvor forestiller, hvis du køber den nu, må du have en idé om, at det, så skal den jo kunne stige meget, det, ikke? Altså, jo, den skulle gerne op og teste de her 620, og vi kunne se, at den kunne gå imod markedet mere eller mindre dengang. Mm. Dengang markedet faldt, der var det jo en af dem, der gik imod resten af markedet. Der er jo nogle enkelte nåle i sådan en høstagt, spørgsmålet er bare at finde den. Jeg forstår stadigvæk, om jeg mangler den der stang, som Sune Aagaard lovede mig med magnet på, men jeg har stadigvæk ikke fået den. Men det kan jo han cykle ind med en eller anden dag, så man kan lige fiske den ud af høstakken. Fordi at, Jamen ham der lavede nåle, han hed jo fabrikant Kier, forkortet Fakir. Ja. Nå. Okay. Godt, det er fredag, som vi plejer at sige. Godt, det er snart, at weekend venter lige om hjørnet. Jeg skal lige høre det her. Nu får vi jo vinterferie lige om hjørnet, hvor vi sådan har tid til at tykke på og reflektere over alle de tal, der er blevet kastet i hovedet på os de sidste par uger under den her års regnskabssæson. Men jeg ved ikke, vi har jo allerede dykket ned i nogle af dem, og nu har vi lige fået en nedjustering i væksten for eurozonen, og Kina også var ude og skrue ned for blusset. Hvis I kigger på virksomhedernes vækstforudsigelser, det der er blevet meldt ud de sidste par uger, hvordan ser det så ud? Hvem vil fange den her? Jamen, jeg synes også, de har truffet sådan en lille smule i håndbremsen. Altså sådan, og de kan da også godt spejde lidt, og det er jo nok også derfor, altså, det går sådan lidt stille med efter regnskabet. Dem, der har overrasket vildt og voldsomt, det er jo dem, der... og dem, man havde rigtig dårlige forventninger til, det er jo dem, der har hoppet. Altså, Getinge, Stay på den svenske børs, og herhjemme er det vel Pandora, der tog det største hop... Som snød lidt analytikerne, men spørgsmålet er, hvordan ser det ud i fremtiden, ikke? Og der skal man, jeg sidder der selv ikke og overvejer, om man skal sælge. Nu har man lavet over 10% på den på en kort periode, eller skal man blive ved at skvulpe rundt i Pandora-robåden, ikke? Men det var lidt, så var det Henrik Drusebjerg, der var inde at sige på et tidspunkt, at da vi lagde op til den her regnskabssæson, eller varmede op til det, at det handler egentlig om, at regnskaberne eller forventninger ikke ser så skidte ud som forventet. Mm. Det behøver at være godt, det skulle bare ikke være så slemt, som vi måske havde regnet med. Mm. Hvad siger dit børsknæ, Lars Svendsen? Det er så skidt, det er ikke så dårligt. Nå, men, ja, det, det vi har en dårlig idé. Men jeg vil sige, at nej, men regnskaberne, og nu ser jeg jo guidance, ikke? At de er jo noget forsigtige, ikke? De lover ikke for meget, og selskaberne er også skrækslagen for det der med, at nogle, alle de her krigere fra Amerika, der vil lave retssager mod dem og sådan noget, så de sørger lidt for at holde så til den gode side. Jeg vil sige, der var en ting, så jeg tror, det kommer til at gå rimelig godt, men hvad hedder det, hvis man kan bruge det udtryk, men der var et tal, egentlig jeg blev ret imponeret af, det var i går, hvor DSV kom. Ja. Og det er jo en aktie, som er meget dyr, P24 eller sådan noget, på sidste års indtjening, så det er jo ligesom problemet for dem, men ellers er det imponerende, som de klarer sig. Men de sagde jo egentlig, at de ville komme til at tjene cirka op mod 10% fremgang i år. Og det er jo sådan, de kører rundt af alle vejen og flytter ting og sager, ikke så? Og det er jo sådan en meget god pulsmåler på det er transport. Og det var sådan set meget, og de brokker sig, de ser jo, de ikke kan mærke noget at det går mere stille for ude i verden? Her, der er så nogen, der siger, at man i USA nærmest har importeret for meget i december, fordi man hamstrede varer altså ind på grund af den der. Men de troede, så ville tolden komme, så kom den ikke alligevel. Det tager altså lige en tre uger at få det igennem fra Kina over og i en container, ikke? Så. Mm. Men det var faktisk meget pænt. Et skægt tal, jeg vil bare sige til alle sammen, hvis I sidder og keder derhjemme nu på en grovværsdag, det er jo meget pænt vejr, men så ved jeg, prøv at se, der var en skæg oplysning i går i DSV's regnskab, det var, hvor meget CO2, der bliver udledt per kilometer, man kører, på luftfragt i forhold til lastbiler og søfragt. Det den havde jeg ikke lige fanget, den. Jamen, du bruger jo meget mere energi på et fly, ikke? Så afstanden er ofte lidt kortere, fordi man skal jo ikke sejle rundt omkring Singapore og den arabiske golf. Men hvad hedder det? Det var helt vildt. Der er altså noget at spare på, hvis vi kan få nedbragt det der, hvad hedder det, luftfragt. Det var faktisk en skæg information, og de begynder at komme med, man diskuterer, hvor præcis det er sådan noget. Men altså simpelthen begynder at regne CO2, ligesom også hende dame, vi havde på besøg, hende der miljødame, sagde, hvorfor står der ikke i regnskabet, hvor meget har de tjent, og hvor meget CO2 har de udledt, osv. Det vil tale bæredygtige investeringer. Jeg går ikke op i det der, jeg tror ikke på den globale opvarmning, jeg tilhører ikke den religion, men for alle de mennesker, der gør det, og dem er der flere og flere af, så er det jo godt tal, og det skal ikke se, hvor, den er forskel. Men der er der ikke en del, er der ikke en del virksomheder, der laver grønt regnskab? Det var jo på en måde, på et tidspunkt, at man skulle sende sådan et ind, eller samtidig med. Ja. Det ligger i Corporate Social Responsibility-teamet. Ja. Men vi når lige en hurtig her. Bendix, der spørger, FL Schmidt og NKT. FL Schmidt, bliver den påvirket af Autotech her til morgen? Jeg er ikke lige... Det er jo et specifikt problem, de har. Altså, det er jo fordi, at de har lavet noget, hvor de har fået påtaget sig en ordre, de ikke kan gennemføre. Og de skal reparere og prøve at få det hakket sammen på en eller anden måde. Med noget gaffetape, hvad de skal bruge. Det er jo ikke F.L. Schmidt. Men altså, det er jo klart, de er i samme branche, men altså, fordi den ene er kommet til at fumle, så har den anden... Det er jo et specifikt problem. Mm. F.L. Schmidt er lidt ned. 1,2%. Og det er et niveau, man godt kan købe på. Det tænker jeg lidt. Det er det, jeg vil frem til. Ja, du får 9 kroner i udbytte, ja. så får du en rent til 296, ikke? Ja. Og hvad hedder det? De burde jo komme ud med et... de begynder at få vind ind for akten nu. Mm. Men altså, det er jo en selskab, der er lidt presset, ikke? Altså, sådan, altså kursmæssigt i hvert fald, har den ligger sådan nede trend. Det ser ikke, der er ikke sådan spændende ud. Altså, det er der var en bund i december, og så har der set ud, som om der er noget bund, der ligger en lille smule højere i februar. Men altså, jeg tænker bare mere, at man må skulle gamble på sådan en som NKT, ren gambling, og sige, jamen, det bliver bedre i fremtiden. Det tænker jeg. Hvor der var noget bund i november måned, og så har vi netop en lille skål, og så en lille tilbage, så kan man få en kop med en hank, eller sådan noget andet. Ja, det er jo en virksomhed, hvor der er tvang for at blive vaccineret mod influenza. Fordi de bliver så lidt smittet. FL smittet. Nå. Jeg kan godt se, at jeg er gået andre steder her. Skal vi ikke være morsomme? Nej. Men jeg mener faktisk, at FL Schmidt er en af de aktier, som er... Vi har jo ikke ret mange konjunkturaktier i Danmark, som rigtig ud over rederierne, og der er FL Schmidt jo i den gruppe. Mm. Men de er kommet ud af skoven og begynder at få det til at køre bedre. Ordre en gang var jo 20% højere end omsætning, så altså, det begynder jo... Men er det så til gode priser? Det er jo det, der altid er spørgsmålet, fordi vi har også set i Saabs regnskab for at gå over en helt anden boldgade. Er ordrebogen, den boomer bare. Men ligesom om, at man ikke rigtig kan få hive muldvarpeskinner op af baglommen hos de der kunder, og de betaler ved kasse 1, vel? Det er også lidt det med Vestas store ordrebog, og det er nok også det, du er inde på, Slav, at det er ude i de periferien, og det, der tjener måske ikke lige så meget, fordi man skal være first mover, ikke? Og så står de og kigger på den der vindmølle og tænker, altså på nye marked, der har de det problem, at de ofte må ligesom levere det hjemmefra. Så har de, hvorfor har de sådan fabrik hen? Ja, så tager de derfra. Ja. Men det er svært at få penge ud af det, ikke? Mm. Jeg kigger op på skærmen og siger, at fredag bliver altså en udsalgsdag, i hvert fald hvis jeg kigger op på, hvordan markedene ser ud. Og det var det altså også vi har fået eller? Lidt forbrændt i Tyskland og Sverige, så det er Norge og Finland, og så... Alt efter, hvilken indeks du ser på i Danmark, der hænger lidt med næbet, så ja. Mm. Og ellers så venter vinterferien altså lige om hjørnet for nogen, i hvert fald for de danske selskaber. Vi får ikke særlig mange tal i næste uge, altså regnskabsmæssigt, de venter lige en uge. Men ellers så kommer næste uge Teva, bliver interessant for mange danske investorer, som løber efter Teva i forbindelse med, at Kåre Schultz satte sig i spidsen for det israelske firma. Fingerprint smækker du lige på bordet, Lars Persson, som du har i porteføljen. Coca-Cola får vi fra USA. Makromæssigt, jamen, så holder vi jo øje med, om der sker noget nyt i handelsforhandlingerne mellem Donald Trump og Xi Jinping. Det er ikke dem to, der står face to face, så det kommer så formentlig heller ikke til at ske alligevel. Brexit, det buller stadigvæk derudaf. Du kan inde på vores hjemmeside, Radio 24/7, der ligger der en podcast, der hedder Millionærklubbens Markedsudsigt. Det er 10 minutter, hvor vi lige giver dig handelsoverblikket over den kommende uge. Det går vi i studiet og laver lige om lidt, Lars. Jeg vil bare sige, at hvis folk ikke har noget at lave resten af dagen, så synes jeg, at de skal følge den amerikanske præsident. Tag jer noget executive time resten af dagen. Det er sådan et begreb, man har opfundet nu. Mm. Det betyder ikke, at lave en skid. Mm-hmm. Jeg fangede den godt. Og Lars Persson, du holder så også fri næste uge, og du lader porteføljen hvile. Og vi gik lige plus her, mens jeg stod de sidste 30 sekunder. Jamen, det er, fordi jeg gik over til Tyskland. Jeg skiftede bare markedet. Europas børs, det skal ikke meget til at følge med denne morgen. Tak fordi I var med os derude, tak fordi jeg havde ringet ind, og jeg der skrev ind. Og Lars Persson og Lars Persson, tusind tak fordi I var med os. Fortsat rigtig god dag.